ماحول بہت ہی زیادہ پر رونق ہے، دوستوں کی صحبت بھی ایسی نہیں کہ ابھی ہم داڑھی رکھ سکیں، ابھی نوجوانی ہے، اگر شادی کے بعد بچے ہو جائیں اور ادھیر پن یا بڑھاپے میں اگر داڑھی کی کوئی نیت کر لی جائے تو کیا یہ ہو سکے گا؟ اول تو زندگی کی گارنٹی نہیں کہ کب تک جیے گا، اور اگر بالفرض گارنٹی ہو بھی کہ چلو بھائی تم کو 100 سال کی عمر سے پہلے موت نہیں آئی، تب بھی داڑھی منڈانا حرام ہی رہے گا، تو گناہوں کا سلسلہ کیوں رکھے؟ جب بالغ ہوا داڑھی نکلی واجب ہے اس پر کے رکھ لے، بعض نادان یہ کرتے ہیں مشورے دیتے ہیں کہ ابھی منڈوا دو تو پھر یہ کہ بڑی نکلے گی اور اچھی نکلے گی، پورے چہرے کی نکلے گی، اس طرح کے شیطان کے جو نائبین ہوتے ہیں نمائندے یہ مشورے دیتے پھرتے، ڈراتے ہیں، مجھے بھی ڈراتے ہیں کیونکہ میں نے جس دور میں داڑھی رکھی نا اس دور میں داڑیاں نظر نہیں آتی تھی، حالات یعنی ماحول جو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی سنی اور داڑھی والا نظر آئے، بہت مشکل، مطلب کبھی کوئی دوا میں ڈالنے کے لیے مل جائے تو مل جائے، ایک مثال ہے کہ محاورہ ہے، یعنی اتنے کم داڑھی والے تھے تو مجھے داڑھی کی وجہ سے لوگ شکی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ داڑھی رکھ لی پتا نہیں ہے کون، مجھ پر آوازیں کستے تھے، تو الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری، سمجھانے والوں نے سمجھایا ابھی کہ دیکھو تم رکھو گے نہیں، بعد میں کٹوا دو گے، فلاں نے کٹوا دی تھی تو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، ہمارا لیے کہ اللہ نے ہمت قائم رکھی، استقامت بخشی اور مجھے وہ جذبہ مرحمت فرمایا کہ بس ایک میں نے داڑھی رکھی تو مجھے یوں ہوا کہ پھر دوسرے بھی رکھیں، میں اکیلا کائی کروں تو یوں میں انفرادی کوشش کرتا رہتا، اور میرے گرد الحمدللہ داڑھی والے نوجوانوں کا ایک حلقہ بن گیا، میں اس دور کی بات کرتا ہوں جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، دعوت اسلامی تو بہت بعد میں بنا، تو یہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ بس جب میں نے ہوش سنبھالا کچھ شعور آیا تو ایک بس قدرتی ایک عطا تھی کہ میرے گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، ترکیبیں بن جاتی تھی، ہم لوگ کچھ نہ کچھ دینی کام کرتے رہتے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہی مطلب آگے چل کر سمجھو دعوت اسلامی کی شکل اختیار کر گئی، اور آج الحمدللہ غالباً 60 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور وہ دن بھی انشاءاللہ آئے گا کہ جب پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ. شاید آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، مجھے لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کا کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو تعارف ہوگا دعوت اسلامی کا، جیسے بے شمار ممالک ملیں گے آپ کو جہاں دعوت اسلامی کام نہیں ہے لیکن اکا دکا لوگ ایسے ملیں گے کہ جو دعوت اسلامی سے متعارف ہوں گے یا متاثر ہوں گے، بھلے وہ ہماری زبان میں نہیں سمجھتے ہوں گے، مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا نہ دعوت اسلامی کا کبھی اجتماع سنا ہوگا، لیکن ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں ایک تحریک اٹھی ہے جس میں غالب اکثریت نوجوانوں کی ہے، اور یہ عجیب و غریب جذبے کے مالک ہیں کہ بالکل جوانی میں انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں اور امام سجا ہوں، حالانکہ دنیا میں داڑھی کے معاملے میں اتنی مطلب یعنی کہ مظلومیت ہے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، سال بھر بھی شاید ہوا ہو کہ دنیا کے کسی ملک میں موجود تھا اس وقت، تو کچھ عرب نوجوان تھے، عرب تھے مسلمان ہی لگ رہے تھے، وہ عرب نوجوان تھے، ان کو ہمارے میرے ساتھ اور بھی عیسائی بھائی تھے جو داڑھی اور امامے والے تھے، تو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ سر پہ کیا ہے، تو اس طرح وہ حیرت کر رہے تھے، تو میں نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور یہ الحمدللہ یہ سنتیں ہیں، تو جس نے سوال کیا تھا اس کو اس کے ساتھی نے مطلب کچھ ڈانٹا یا کچھ کیا کہ یار کیوں چھیڑتا ہے، یہ لوگ مطلب اپنے لوگ ہیں مسلمان ہیں اس طرح، تو انہیں اس طرح یعنی کہ لا علمی پائی جائے، یعنی میرے پیچھے کسی دور میں یعنی راجا جی کر کے بھی نعرہ لگایا، راجا جی یہ معاذ اللہ سکھ کو بولتے ہیں، یعنی اتنا لوگوں میں جہالت کہ یہ داڑھی اور امامہ اور یہ مذہبی حلیہ، لیکن اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سوچ بدل دی ہے معاشرے کی الحمدللہ، اور اب داڑھی اس معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. انہیں بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ ہزار ہاں نوجوانوں نے اب داڑھی سجا لی ہے. بلکہ اس معاشرے میں جدھر بھی داڑھی والا آپ کو ملے نا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو انشاءاللہ جب آپ اس کو بات چیت کرو گے نا تو وہ عین ممکن ہے کہ آپ کو یہی بولے گا کہ میں ویسے تو اجتماع میں نہیں جاتا, میں یوں بھی نہیں کرتا یوں بھی نہیں کرتا, مگر وہ ایک بار میں صحرا مدینہ اجتماع میں گیا تھا تو وہاں میں نے الحمدللہ داڑھی کی نیت کی ہے. یہ آپ کو مطلب ملے گا کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یعنی کہ اس کو فیض دعوت اسلامی والا ملے گا. کتنے بھی نعت خوان داڑھی والے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اگر میں کہہ دوں 100% دعوت اسلامی ہے تو شاید یہ بھی مبالغہ نہ ہو, کیونکہ پہلے نعت خوان جو ہوتے تھے نا داڑھی رکھتے بھی تھے تو خشخشی رکھتے تھے اور وہ جینا کیپ یا اس طرح کی ٹوپیاں وہ بھی نعت پڑھنے کے موقع پر قراقوری اس طرح کی وہ ترکیبیں ان کی ہوتی تھی کوٹی اور بس فیشن کی داڑھی. اب جو ماشاءاللہ سنتوں کے مطابق داڑھی یا مختلف رنگوں کے امام پہننے کا تصور کہاں تھا؟ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے دیا. الحمدللہ یعنی جو دعوت اسلامی سے ناراض ہیں وہ بھی داڑھی اور امام اگر ان کو آپ قسم دے کر پوچھو گے تو انشاءاللہ وہ بھی تسلیم کریں گے کہ یار واقعی بات تو یہ ہے کہ رکھوائی تو دعوت اسلامی نے. الحمدللہ تو دعوت اسلامی کا وہ فیض ہے کہ جو الحمدللہ لوگوں کے چہروں پر سروں پر لباسوں میں اور گھر گھر میں الحمدللہ نظر آ رہا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. تو بہرحال یہ کہ بڑھاپے کا انتظار نہ فرمائیں, بڑھاپا دیکھا کس نے, جوانی میں ہی اکثریت دنیا سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے, موت جلدی آ رہی ہے, یہ قیامت کی شاید نشانیوں میں سے. آپ ادھر جیسے 30 دن کا احتکاب چل رہا ہے فیضان مدینہ میں, پتا چلا کہ 1608 کا عدد ملا ہے مجھے 30 دن کے احتکاب والوں کا, اور پورے ملک میں اس وقت 4183 کا مجھے عدد ملا ہے کہ اسلامی بھائیوں نے احتکاب کیا ہے. خیر اب آپ ان میں دیکھ لیں, آپ اپنے آگے پیچھے گھوم پھر کے دیکھ لیں کہ ان میں نوجوان کتنے ہیں بوڑھے کتنے ہیں. شاید 1% بوڑھے اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے احتکاب کیا ہوگا, غالب اکثریت نوجوانوں کی یہاں آپ کو احتکاب میں ملے گی. یہ میری اس بات کا ثبوت ہے کہ بڑھاپے تک اس معاشرے میں پہنچتے ہی کم لوگ ہیں, جوانی میں ہی مر جاتے ہیں, اجڑ عمر میں مر جاتے ہیں. آپ اپنے محلے میں سروے کر لیں بوڑھے کتنے, چلو محلے میں مت گھومے اپنے گھر میں دیکھ لیں بوڑھے کتنے, جلدی جلدی غور کر لیں تو اچھا آپ کے دادا جان زندہ ہیں, کتنے دادے ہیں تو آپ بولے کہ دادے کتنے ہوں گے, ایک ہی تو ہوتا ہے, تو ایک دادا جان آپ کے زندہ ہیں بوڑھے ہیں. بھائی کتنے, اچھا چار بھائی ہو آپ, ان چار بھائیوں میں بوڑھے کتنے, تو آپ بولیں گے میری تو عمر 25 سال, ایک 23 سال کا, ایک 18 سال کا ہے اور ایک 5 سال کا, ایک 13 سال کا, یہ ان میں بوڑھا ایک بھی نہیں, سارے جوان. بہنیں کتنی, وہ بھی سب جوان, امی ابو الحمدللہ وہ بھی جوان, زیادہ بوڑھے نہیں ہے, 40-45 سال عمر ہے. تو ایک دادا جان زندہ بچ گئے, باقی سب چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا کہ معاشرے میں بوڑھے کم ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے تک پہنچتا ہی کوئی خوش نصیب ہے, باقی جوانی میں ہی موت آ کر قبر میں لے جاتی ہے. اب تو دہشت گردی کا دور ہے, بم کے دھماکے ہوتے ہیں, فائرنگیں ہوتی ہیں. اب بتاؤ کہ 100 سال کا بوڑھا مرتے کبھی فائرنگ میں آپ نے دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ صاحب وہ 100 سال کا بوڑھا جا رہا تھا, 90 سال کے بزرگ بےچارے لاٹھی کی ٹیک پر جا رہے تھے اور اس کو دہشت گرد نے اڑا دیا نا. 18 سال کا, 19 سال کا, 25 سال کا, 22 سال کا نوجوان دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے. بم کے دھماکے ہوتے ہیں, دھماکوں میں ہول سیل میں اموات ہوتی ہیں. جوان آپ دیکھیں, آپ کو سارے ہی سارے جوان ملیں گے, اکا دکا کو بزرگ بےچارے اگر اس کی لپیٹ میں آ گئے ہوں تو آ گئے ہوں, باقی جوان ہی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو یہ سارے مشاہدے بھی ڈرا رہے ہیں کہ یار اپنے بھی شاید جوانی میں چلے جائیں. خیر میں نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے, میں آپ کو یہ خوشی ہو رہی ہے. چلو یہی تو مجھے بڑھاپا مل گیا, لیکن آپ کو ملے اس کی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے. اور میں اگرچہ بوڑھا ہوں لیکن الحمدللہ میرے بعض معاملات میں حوصلے جو ہیں نا اس میں ہزاروں جوانوں کو شرما دوں ایسا بوڑھا ہوں. الحمدللہ تو بہرحال یہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, جوانی کی عبادت کی فضیلت بھی زیادہ بتائی جاتی ہے, تو مہربانی کر کے ان وساوس پر نہ جائیں کہ شادی کے بعد رکھیں گے, بچوں کے بعد رکھیں گے, شادی کے بعد بچوں کے بعد. دیکھو ابھی اگر آپ کو بال فرض ماں باپ روک رہے ہیں داڑھی سے, تو شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والی بھی روکیں. آپ داڑھی رکھو گے وہ بولیں گے, شاید بولے گے سمپل کچھ دیا تھا, اب مال کچھ مل رہا ہے, ہم کو وہی سمپل چاہیے. اور یہ میں حقیقت ہے, میرا تجربہ ہے, میرے والی شکایتیں ہیں کہ میں نے داڑھی رکھی تو وہ بھاگ گئی گھر جا کے بیٹھ گئی, یا میں نے داڑھی رکھی ہے جب سے تو وہ لڑائی کرتی ہے, وہ بولتی ہے منڈوا دو. تو آپ ایسی بھول مت کرنا کہ شادی کے بعد رکھوں گا, وہ شادی کے بعد شاید نہیں رکھنے دے گی. شادی آپ داڑھی کے ساتھ کرو گے تو وہ آپ سے لڑے گی نہیں, اس لیے کہ وہ سیمپل دیکھ کر آئی ہے. اب لڑائی, اب کیا لڑائی کرے گی؟ تو آپ کی دنیاوی مفاد بھی اسی میں کہ داڑھی رکھیں. تو کس کس نے داڑھی منڈانے کے بعد اب نیت کی ہے, وہ کھڑے ہو کر مجھے زیارت کروا دیں تو دل خوش ہو جائے گا. جس کی داڑھی نہیں نکلی وہ نہ کھڑے ہوں, جن کی نہیں نکلی وہ نہ کھڑے ہوں, جنہوں نے پہلے ہاں جنہوں نے کٹوا دی ہے وہ آپ کی تو داڑھی ہے, آپ بیٹھ جاؤ. جن کی داڑھی ہے وہ بیٹھ جاؤ, جن کی ابھی نہیں نکلی بے ریش ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں, جو بے ریش ہیں وہ بیٹھے رہیں. پھر وہ کھڑے ہوں کہ جنہوں نے داڑھی منڈوائی ہے یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہے کاٹ کے. سبحان اللہ, مزید نیت کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مزید نیت کریں, مزید. سارے متکفین پر, سارے متکفین پر, اہل اعتکاف پر, داڑھی رکھنے والوں پر, امامہ سجانے والوں پر,